Тихенько нічка настала, настав кругом нічний спокій. Лиш у душі моїй спокою немаю, немаю спокою, і може не буде, а все про тебе і про твою любов. Серденько дужить, у снах голубить, душа скучає, спокою не знайду. Коли б хоч раз ще стрінутись з тобою та поділитись своєю журбою, може тоді знайшов би спокій, знайшов би спокій в серці і в душі. В душі.